بسم الله الرحمن الرحيم. الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى. نحو ضربت زيدا قائما، وزيد في الدار قائما، وهذا زيد قائما. وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه، وشرطها أن تكون نكرة، وصاحبها معرفة غالبا، وأرسلها العراك، فمررت به وحده، ونحوه متأول. فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها ولا تتقدم على العامل المعنوي بخلاف الظرف، ولا على المجرور في الأصح. وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا، مثل هذا بشرا أطيب منه رطبا. وتكون جملة خبرية، فالإسمية بالواو والضمير، أو بالواو أو بالضمير على ضعف، والمضارع المثبت بالضمير وحده، وما سواهما بالواو والضمير أو بأحدهما. ولا بد في الماضي المثبت من قد ظاهرة أو مقدرة، ويجوز حذف العامل كقولك للمسافر راشدا مهديا، ويجب في المؤكدة مثل زيد أبوك عطوفا، أي أحقه أحقه أحقه أو أحقه حق يحق أو أحق يحق. وشرطها أن تكون مكررة لمضمون جملة اسمية. التمييز أف dediğini yaptık ama gene yok. El halu hal. Musannif Hazretleri şimdi mefulleri bitirdi, mülhakata başladı. Hal nedir? Ma yubeyyinu. Ma ol bir mensup mamul ki yubeyyinu beyan ediyor. Açıklıyor. Neyi? Heyetel faili. Failin heyetini, yani keyfiyetel faili. Failin keyfiyetini ortaya koyuyor, durumunu. Evveyat el mef'ulü bihi veya mef'ulü bihin. Fail veya mef'ulü bih. Bunların heyetini, keyfiyetini ortaya koyan mamul. Mensup mamul. İşte diyorsun ki, darabe zeydün amran, Zeyd Amr'ı dövdü. Ne oldu halde? Kaimen ayakta oldu halde. Veyahut da darabtu ben dövdüm. Zeyden Zeydi. Zeyd ne oldu halde? İşte kaimen ayakta olduğu halde. Veyahut da ben ne olduğum halde? Kaimen ayakta. Hale kevni kaimen. Hale kevni hale kevni Amran. Amr olduğu halde. Kaimen ayakta olduğu halde. Fail veya mef'ulü bihin heyetini, keyfiyetini. Ama o fail veya mef'ul ne olduğu halde, veyahut da temyiz yaparsın, hal yaparsın, temyiz yaparsın, haber yaparsın. Tamam mı? Evet. Ne olduğu halde? Lafzan. Yani ister o lafzi fail veya mef'ulübi olsun, ev manen veya manevi olsun. Hakikatte fail mef'ulübi değil ama mana itibariyle faildir veya mef'ulübi'dir. Tamam. Bu lafzını ne yapabiliriz? Temiz yapabilirsin yani. Fail veya mef'ulübi ne cihetinden lafzın, min cihetil lafzın. Lafız itibari, lafız cihetinden faildir. Evvelde manen lafız cihetleri değil de mana cihetiyle fail veya mef'ulübi'dir. Hal yaparsın. Ne oldu halde o fail mef'ulübi? Hale kevnihime lafzan, hale ev hale kevnihime manen. Manevi olduğu halde, lafzı olduğu halde onlar. Veya da mukadder bir kâneye haber yaparsın. Tamam. Sevâün kânil fâilû evil mef'ûl ellezî vekâl hâlu anhu lafzan. Ey lafziye. Tamam. Veyahut da maneviyen. Ev isterse de olsun, sevabın kâne ister olsun el fa'ilu evil mef'ul ellezî vekâl hâlu anhu, yani maneviyen. İsterse de manevi olsun. İster hakikaten fail, hakikaten mef'ul, lafzen yani kelamda. İstese manada. Hakikatte mesela haberdir. Ama o terkip itibariyle nedir? Mef'uldür. Yani şey, mana itibariyle nedir? Mef'uldür mesela. Hâdâ zeydün diyor. Bu zeyttir. Zeyt o da haber. Hâdâ. Ama mana itibariyle nedir o da? Mef'uldür. Üşîr-ü zeyden demektir çünkü. Ya zeydü ey zeyd. Münadadır o. Değil mi? Alâma yurfobîm mebnedir. Ey Zeyd, ne oldu halde o Zeyd? Kaimen, ayakta olucu oldu halde. Evet, veya mef'ulü mahtır. Faili arkadaşlık için gelmiş mesela. Lafızda mef'ulü mahtır ama mana itibariyle nedir o? Söyle, mana itibariyle faildir. İstevel ma'u vel istevel ma'u vel haşebete, ne oldu halde o odun mensubeten dikilmiş oldu. Mensubeten vel haşebete, el haşebeden. El haşebe fail değil, mef'ul değil. Mef'ulü ma'tır. Ama mana itibariyle faildir. Çünkü istevel ma'u vel haşebete faili arkadaş olarak gelmiştir. Değil mi? Mana itibariyle nedir orada? Faildir. Anlaşıldı. Şimdi bunları örnekler verecek. Mithlu. Barabtu Zeyden. Zeyd'i dövdüm. Ne oldu halde? Veyahut da ben ne olduğum halde? Kaimen ayakta olucu oldum. Şimdi bu kaimen failden de hal vakı olabilir. Mef'ulden de. Yani hale kevni kaimen. Hale kevni Zeyd'in. Zeyd olduğu halde kaimen ayakta olucu oldu. Ama ister failden hal yap, ister mef'ulden hal yap, melfuz. Melfuz olan faildir yani. Hakikaten telaffuz edilen bir faildir. Tü, telaffuz ediyorsun hakikaten. Zeyd de öyle. Tamam. Demek ki faildir, mef'uldir burada. Herkesin melfuzan hakikaten. Hakikaten melfuzdur. Hem lafzidirler hem de hakikaten melfuz. Zeydün Zeyd fiddari, Zeydün Zeyd fiddari, evde olucu kim? Hüve o Zeyd. Ne olduğu halde? Kaimen. Ayakta olduğu halde. Şimdi kaimen burada fiddarin tahtındaki hüveden hal oluyor. O da lafzidir. Lafzi faildir. Ama lafzidir ama telaffuzu hükmidir. Fiddarin tahtındadır. Müstetir yani. Tamam. Ona ne deniyor? Melfuz hükme. Hakikaten de. Tamam. Ve hâdâ zeydün kâimen. Hâdâ şu kimdir? Zeydün Zeyd'tir. Ne oldu halde? Kâimen. Ayakta olucu oldu halde. Bu da manevi olanın örneğidir. Manevi. Zeyd burada mef'ul diyorsun. İyi de lafız itibariyle mef'ul değil ki. Lafız ve mantık itibariyle haber. Hâdâ mübteda Zeydün haber. Ha, mana itibariyle üşîru zeydan, Ünebbihü Zeyden. Ha'dan ünebbihü manası anlaşılır. Harfi tembihtir. Ra ismi işarettir. Üşir. Ünebbihü. Tembih ediyorum. Dikkat çekiyorum. Kime? Zeyden Zeyden. Üşir işaret ediyorum. Kime? Zeyden Zeyde demektir. Yani. Tamam. Evet. Dolayısıyla kaimen burada hal vakı olabilir mi? Olabilir. Niye hal vakı olabilir? Çünkü zeyt orada haberdir. Lafız itibariyle, mana itibariyle mef'ulü bih'tir. Tabii manen mef'ulü bih olanı örnek verdi. Manen fail olanı örnek de biz verdik az önce. Değil mi? İstevel ma'u vel haşebete mensubeten. Mensubeten. Dikilmiş oldu halde. Hale kevnil haşebeti mensubeten. Orada mef'ulü ma'tır. Lafız itibariyle, mana itibariyle faildir. Tamam. Geçti. Ve amiluha ve amilul hali. Niye ha yaptığını? Hal kelimesi, tezkir, tehnisi müsavi olan bir kelimedir. Müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Efendim, Musannif İbnül Hacib Hazretleri tehnisini tercih etti. Ve amiluha. Halin amili nedir? İmma ya el fi'lu ya fiildir. Darabtu Zeyden kaimen. Değil mi? Darabtu Zeyden kaimen. Orada kaimeni nasb eden darabtu fiilidir yani. Melfuz fiildir. Hakikaten melfuzdur. Bazen de melfuz fiil ama takdiren melfuz olabilir. Mesela zarfı zikredilmiş, amili zikredilmemiş. Zeydun fiddari kaimen. Zeydun hasale fiddari. Zeydun dedi, hasale fiddari. Çünkü zarf neyle takdir ediliyor? Fiil. Evet. Evet, şibhuhu, şibi fiildir. Zeydun zeyd, zahibun, gidici. Ne oldu halde gidici? Rakib. Tamam. Zeydun zeyd, zahibun. Zahibun nedir ismi fail? Ne oldu halde gidicidir? Hale kevnihi rakiben binitli. Olduğu halde gidicidir. Peki. Zeydun fiddari, evdedir Zeyd. Ne oldu halde? Kaiden, oturucu oldu. Az önce dedin ki fiddari kaimenin amili fiildir. O ala mezhebil basriyin. Basriler diyor ki fiille mukadder. İsmi faille mukadder olursa. Değil mi? Zeydun hasilun fiddari kaiden. O zaman ne oluyor? Amili şibi fiil. Evet, ma'nahu veyahut da manayı fiil olur. İşte hâdâ zeydun kaim. Hâdâ zeydun kaim. Kaimenin amili nedir? Amili manevidir. İsmi işaret, ondan sonra ismi işaret, ismi işaretten anlaşılan üşiru, harfi tembih. Bunlar neydi? Hep amil. Nasıl amil? Manevi amil. Manevi. Tamam. Bunlar manayı fiildir. İzharda hatırlıyorsun manayı fiilin sonunda ne demek? İsmi işaretler, ondan sonra harfi tembihler, leyteler, lealleler, nida harfleri. Bunlar hep neydi? Yani, küllü lafzın yufem minu mana fiil. Kendine fiil manası anlaşılan her lafız. Tamam. Geçtik. Ve şartuha ve şartul hali. Halin şartı nedir? En tekune nekireten. Halde asla nekire olmaktır. Tamam. Şimdi hal, halin amacı nedir? Hadesi kayıtlamaktır. Kayıt. Kayıt olarak geliyor. Şimdi hadesin kayıtlanması. Hangi hades? Fail veya mef'ule nispet edilen hades. Ben dövdüm. Benim dövmem ne şekilde? Ben ne haldeydim yani? İşte kaimin ayakta. Veyahut da ben Zeyd'i dövdüm ama o Zeyd ne haldeydi yani? Değil mi? Ha, dolayısıyla hal sahibine nispet edilen hadesin kayıtlanmasıdır. Bu kayıt nekre ile meydana geliyor. Tarif, marife kılma. Bu garaza, gayeye nedir? Zahit bir şeydir. Zahide gerek yok. Çünkü nekre ile zaten o kayıt ne yapılmış? Elde bu takyit meydana geliyor. Dolayısıyla marifeye ihtiyaç yok. Onun için aslan nedir? En tekünün nekre ten. Nekre olmasıdır. Ve sahibuha, hal sahibinin de olmasıdır. Marifeten. Marife olmasıdır. Niye? Çünkü o mahkum hale oluyor. Değil mi? O hal ile kayıtlanan oluyor. Bilmediğin şeyi nasıl kayıtlıyorsun? Yani? Yani ona bir hüküm veriyorsun. O bir hal hüküm makamındadır. Zilhal, hal sahibi de mahkum aleyh makamındadır. Tanınmayan, bilinmeyen bir şeye hüküm verilmesi doğru değildir yani. Öyleyse fekânel aslu fihi et-ta'rif. Tabi galiben kaydını getiriyor. Galiben. Niye? Çünkü bazen olabilir. Hal sahibi nekre olabilir yani. Hal sahibi nekre olur. Mahza nekre olursa, halin tekaddümü vacip olur. Tamam mı? Bunu da şimdi söyleyeceğiz zaten. Anladın? Şimdi dedik ki hal nekre olacak, hal sahibi de marife olacak. Galiben böyledir. Fakat bazı misallerde bakmışız ki efendim hal marife gelmiş. Değil mi? Hal marife olmuş. Onlara ne diyeceğiz? Tevillidir. Tevil edeceğiz onları. Yorumlayacağız. Şimdi ona örnek veriyor. Diyor ki وَاَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ El-İrake terkipte hal. Bak eliflamda marife. Ve merartu bihi, merartu bi zeydin hale kemni vahdehu bak. Vahdehu, vahde muzafı, muzafı ile marife. Ve faaltuhu cühdeke. Cühdeke. Evet. Faaltuhu cühdeke bak. Cühdeke. Senin yardımın olduğu halde onu yaptım. Cuhdeke. Senin gayretin, senin desteğin. Cuhdeke. Senden olan destek olduğu halde. E cuhdeke hal. Ha, cuhde muzaf ke muzafı ile. Vahde muzaf hu muzafı ile. El-irake eliflamlı marife. Bunlara ne diyorsun? Dedin ki şartul hali en tekûne nekireten asanı marife. El-irake marife. Değil mi? Vahdehu marife. Kardeşim bunlar tevil edeceğiz. Bunlar tevilli. Müteevvelun. Müteevvelun bin nekira. Bunlar nekreyle tevil edilecek. Ersele gönderdi. Tamam mı? Ne gönderdi? Hüve o eşek. Erkek eşek gönderdi. Ha o ütün, o dişi eşeği gönderdi. Tamam mı böyle? Onları zorladı yani erkek eşekler. Dişi eşeği zorladı. Suya doğru onları yönlendiriyor. Suya. Peki o ne oldu halde o dişi eşek? El-irake. Onunla izdiham eder olduklar halde. Doğru birbirini ite kakışa böyle ite kaka gidiyorlar yani suya. Peki eşek bastırmış vahşi eşek, eşekler. Tamam mı? Onlar da böyle zorda kalmışlar. Birbirini eze eze tamam mı? İzdiham ederek gidiyor. Bir şiirden almış yani bunu. Tamam. Ersele el himarul vahşi. Vahşi erkek, erkek eşek gönderdi diyor. El ütün. Ütün dişi. Etanıcım el ütünü dişi eşekleri ilel havdı yani o havuza doğru sürükledi onları. Ne oldu halde onlar? Mu'teriketen yani. Mu'teriketen. Tamam. İzdiham edici oldukları halde. Birbirini ezer gibi böyle. Ta'terikül irake yani. Tamam. Öyle de olur, öyle de olur. Mütezahimeten, mu'teriketen. Evet. Şimdi tevilerini yapacağız. Merartu bi zeydin, merartu bihi. Efendim bu bihi, yani racul gaibe gidiyor. Belli arkada hep zeyd geçmiş. Yani merartu bi şahsın. O şahsı gönderdim. Bi zeydin yani. Zeydi gönderdim. Şey uğradım o zeyde. Ne oldu halde? Vahdehu. Yani münferiden. Münferiden. Hale kevnihi münferiden. Fealtu cuhdeke. Evet. Senin gayretinle. Yani. Tamam mı? Fealtuhu, onu ben yaptım. Cühdeke, senin gayretinle. Yani tecdehidi. İçtihat ediyorsun, gayret ediyorsun. Cühdeke. Şimdi tevillerini yapalım. Tevhili nasıl yapılacak bunların? Sen dedin ki efendim hal nekire olacak. Bunu iki türlü tevil yapabiliriz. Tamam. İki türlü. Bir, bunlar aslında mahzu fiillerin mef'ulü mutlağıdır. Mastardır. Hal vakı olan fiil cümleleri hasfedilmiş. Bu mastarlar efendim hal vakı olan cümleyi fiiliyenin yerine kaim olmuş geçmiş. Tamam. Birincisi bu. El-Irak, vahdehu, cühdeke. Buna mastardır. Tamam. Yapalım tevhilini kardeşim. Ta'terikül irake. Yenferidu vahdehu. Yenferidu efendim vahdehu. Tectehidu cühdeke. Şimdi bu fiil cümleleri vakaat hale. Buna hal vak olmuştu. Ve hadil masadır mensubu da alel masdariye. Bunlar da mef'ulü mutlak olmak üzere mensubu da el-irake. Efendim vahdehu cühdeke. Bunlar mef'ulü mutlaktı. Fiiller hasfedildi. Onların yerine ne oldu? Bunlar kaim oldu. Tamam. Ta'terikü fiil. Tahtında hiye fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümle fiiliye. İrab'da mal-i mensub hal. Yenferidü fiil tahtında hüve fail, fiil fail cümle. Cümlesi cümle fiil, irata mali mensup, cümleyi haliye. Tectehidu fiil tahtında ente fail, fiil fail cümle. Cümlesi cümle fiiliye, irata mali mensup, cümleyi haliye. Bunların amili olan bu fiiller hasfedilince el-irake oldu mensup hal. Vahdehu mensup hal. Cühdeke mensup hal oldu. İkinci tevil. Bunlar marifedirler fakat nekire makamına konulmuşturlar. Tamam mı? Evet, bunlar marifedirler. Mahzun bir fiil falan yok. Ama bunlar neyin makamına geçmiş? Mevdu'atun mevdu'atun. Bunlar konulmuş mevda'an nekirati. Nekrelerin yerine konmuştur. Her ne kadar el-irake diyorsa da ne manasındadır o? Mu'terikete. Tamam mı? Vahdehu diyorsa da ne demek? Münferiden. Cühdeke müctehiden demektir. Suret itibarıyla bunlar, surette yani bunlar her biri, her ne kadar marife olsalar da takdir itibarıyla bunlar nedir? Nekredir. Anlaşıldı. Feyyar eğer olursa sahibuha, hal sahibi olursa, nedir olursa nekiraten mahlaten, mahza nekir olursa, nokta koymuş, nokta yanlış, mahlaten değil, mahvaten, haile, değil mi? Evet, nekiraten mahlaten. Evet, tahsis falan yok yani onda, hiçbir şey yok. Tahsis kokusu hiç yok. Zilhal halis nekre olursa vecebe takdimul hali ala sahibiha. Vecebe vacip olur. Ne vacip olur? Takdimul hali. Halin takdim etmesi ala sahibiha. Evet. Hal sahibi üzerine takdim ne olur? Vacip olur. Evet. Daraptu, ben dövdüm. Ben dövdüm. Onu vermeyelim de, şunu ver. Ca'eni rakiben raculun. Ca'eni bana geldi. Ne oldu halde? Rakiben, binici oldu halde, süvari oldu halde geldi. Kim? Raculun. Raculun nekredir? Halis bir nekre. Dolayısıyla hal ne yapacak? Onun üzerine takdim edecek. Şimdi bunu diyorlar ki sıfata karışmasın için ondan ziyade hal manada haberdir. Zilhal ise müktedadır, mahkum alettir. Halis nekre olunca hal tehassüs etsin diye, yani o zilhal tehassüs etsin diye ne yapılıyor? Takdim ediliyor. Ve la tetekaddemu el halu, hal tekaddüm etmez. Tamam mı? Hal tekaddüm etmez. Ne üzerine tekaddüm etmez? Alel amilil ma'neviyyi, manevi amil üzerine tekaddüm etmez. Niye? Li za'fihi fil amel. Amelde zayıf. Hâzâ zeydun kaymen. Kaymen hâzâ zeydun. Yok. Olmaz. Zaten orada manadadır yani. Manevidir amil. Manevi amil de ameli zayıftır. Dolayısıyla makabine değil, mabadine amel eder. O çünkü fiilini mukadder mesela takdir ediliyor, yorumlanıyor. Tabi burada şibi fiil murat değil yani. Şibi fiil, ismi fail, ondan sonra zarf, onlar kuvvetli amildir. Onlar amel edebilirler. Bir hilaf-ı zarfi. Zarf bunun aksine. Evet, zarf, şibi fiil. Yani bunların nasip ettiği efendim hal, bunların üzerine ne yapabiliyor? Takdim edebiliyor. Bunlar, her ne kadar manevi olsa bile bunlar güçlüdür yani. Hâzâ gibi değil. Peki. Ve lâ tetekaddemul hâlu, hal yine tekaddüm etmez, geçmez. Alâ zil hâli el mecrûri. Mecrur zil hal üzerine de ne yapamaz? Tekaddüm edemez, geçemez. İster diyorlar izafetle mecrur olsun, ister harbi celle mecrur olsun. Fark etmez yani. Caetni, bana geldi. Ne oldu halde? Mücerreden. Soyulmuş olduğu halde. Ani siyabi. Elbisesinden soyulmuş olduğu halde geldi. Kim? Daribetü Zeyd'in. Zeyd'in dövücüsü. Zeyd'in dövüşü. O Zeyd ne olmuş? Mücerreden anası ya. Burada nedir? Mecrurdur. Muzafun illeti. Böyle olmaz. Nasıl olacak? Caetni, bana geldi. Tamam, caetni bana geldi. Daribetü Zeyd'in, Zeyd'in dövüşü. Zeyd ne oldu halde? Mücerreden anası ya. Yani hal ne yapmayacak? Mecrur zilhal üzerine tekaddüm etmeyecek. Çünkü hal tabidir yani. Zilhalim fer'idir. Muzafun ile muzaf üzerine tekaddüm ediyor mu? Muzafun ile muzafun üzerine geçer mi? Geçmez. Onun hali nasıl olacak da geçecek yani. Öyleyse fela yetekaddümü tabi'uhu eydan. Peki harfi celle mecbur olsa, işte bunda ihtilaf etmişler ama ekser ulema, sibebe başta olmak üzere diyorlar ki hayır. Hal yine harf-i celle mecbur olan zilhadir, ne yapmaz? Tekaddüm etmez. Merertü bi Zeyd'in kaimen. Kaimen merertü bi Zeyd'in olmaz. Tamam. Alel esahhi. Alel esahhi. Şimdi o izafetle mecbur üzerine müttefekun aleyhtir yani. Tamam. Muzafın ile üzerine takdim etmemiz herkes kabul ediyor. Bütün nuhat. Ama harf-i celle mecbur olan zilhal üzerine tekaddüm alel esah. Yani Sibeve ve Ekser Basriyyun öyle kabul ediyorlar. Yani harficerle mecrur olan zilhal üzerine de ne yapmaz? Hal geçmez. Tamam. Anlaşıldı. Ve küllüma, o isim ki, o isimlerin hepsi ki delle ala heyyetin. Heyyet yani sıfat manasına delalet etmiş. Nitelik manasına delalet etmiş. Keyfiyet manasına delalet etmiş olan her isim, ister müştak olsun, ismi fail, ismi meful gibi işte deminden beri verdim. İsterse de camit olsun. İster camit, isterse de müştak. Hiç fark etmez. Sahha, sahihtir en yaka halen. Hal olması sahihtir. Camidi müştakla tevil etmeye de ihtiyaç yok yani. hal vakı olabilir. Örnek veriyor. Mislu Müsran Rutaber lafızları hal vakı konuşmak. Bunlar camittirler. Evet. Ama hal olabilir. Hâdâ şu hurma şu hurma ne oldu halde? Hâdâ yani hâdâ temru şu hurma ne oldu halde? Hâle kevni büsran. Büsran. Büsran besran. Bağının fetasıyla da var. Zammesiyle de. Büsran. Kendinde mayhoşluk olduğu halde. Büsran o demek. Mâ bakiye fî humûda. Humûdat kalmış onda. Mayhoşluk. Etyabu. Daha hoştur. Neyden? Minhu şundan. Şu o hurmadan daha hoştur. O hurma ne oldu halde? Rutaben. Rutap olduğu halde. Yani kendinde böyle çok halis tatlılık olduğu halde. Nedeni çok olmuşluk yani olgunluk. Biraz da humudat olması lazım diyor. O daha hoştur diyor. Ha da şu bu sıran ekşim tırak olduğu halde et yabu minhu rutaben. Şu rutap olduğu halde olandan daha hoştur, daha tatlıdır, daha güzeldir. Şimdi bak bu sıran rutaben bunlar camittirler. Ama kendilerinde bir keyfiyet manası var. Busriyete, rutabiyete delalet ediyor. Busriyet, rutabiyet, halavet, humudat, tatlılık, ekşilik bunlar nedir? Bunlar nedir? Hep haldir, keyfiyettir yani. Dolayısıyla bunların tevriline de ihtiyacı yok. Tamam. Bunun yani Busra'nın mubsar ile rutabı murtab ile tevri etmeye gerek yok yani. Tamam. Buna hal ve hakkı olabilir diyor. Ve tekün. Oraya girelim mi? Bölelim mi? Dur bırakalım ya. Evet. Şimdi müfretlerini bitirdi. Cümle-i haberiye hal vakı olunca neler lazım gelir, hangi şartlar lazım gelir onları anlatacak inşallah.